سے مکے جناب جب بھی کرانتی کا موجود ہیں میں بلا کسی تاریخ اور تحریر وغیرہ کے ان سے درخواست میں جاؤں تو کرسی بنا رہا تو قبول کرنا اور ایک مختصر سی رسم شروع کسی کی ہے میں درخواست کروں گا جناب محمد آصف صاحب سے کہ وہ اس قدر منفی جبھی کراچی صاحب کی خدمت میں گزرتا پیش کریں اور جناب ابو عرفان اکثر صاحب سے درخواست کروں گا تو سیاست کریکٹر کیونکہ علی احمد صاحب کی خدمت میں گزرتا پیش کروں اور تیسرا گلدستہ اقبال الدین صاحب ہمارے صاحب علامہ مولانا آپ کے سراج الدین صاحب کی خدمت میں پیش کریں مطلب آدمی میں آپ کے اور مولانا کے درمیان زیادہ ہوتا ہے نہیں جانا چاہتا ہوں ایک بات جو گزشتہ دو پروگرام میں کہنی چاہیے تھی وہ کسی وجہ سے نہیں کہی جا سکتی اور کچھ لوگوں کو اس میں الجھن بھی محسوس ہو رہی تھی میں اس کی کم لفظوں میں وضاحت کرنا چاہوں گا ایک کوئی پہلی بات یہ کہ ہمارا جو حلقہ احرام ہے جس میں اقبال نذیر محمد آصف سید پرویز ابو عرفان اکبر اور یہ ناقص شامل ہے ہم لوگ مولانا کی نجی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو مولانا کی جو مستقبل ہوتی تھی قرآن حدیث سے تعلق سے اسے سن کر ایک بات کا احساس ہوتا تھا کہ ایسی باتیں ہمارے یہاں کم سننے لگتی ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم چند لوگ ان سے بحثیاب ہونے کے بجائے ایسا کیا جائے کہ ایسی مسجدیں منعقد کی جائیں کہ جس میں شہر کے تمام لوگ وہاں حاضر ہوں تمام لوگوں تک ان کی باتیں پہنچیں اور ایک مفاد عامہ کے تحت ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں علماء باہر سے بھی آتے ہیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عام موضوعات ہیں ان پر ہی گفتگو کرتے ہیں اور ایک چیز ان کو ہمیشہ تاکہ پھیل سکتی رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا کہ اکثر جو اشتہارات کے پوسٹر چائے ہوتے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے بنا سولہ بیان مفرد کہ سولہ بیان مفرد اس میں ماتا میں آ چکے ہیں کہ آپ صرف سولہ بیان ہی کرتے رہے ہیں انداز لگا کر چلے جاتے ہیں اور آپس میں تنازع پیدا رہتا ہے تو نکل جاتے ہیں ہم اپنے آپس میں دس ویلے باندھ ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں تھی ہم نے سوچا کہ مولانا جن موضوعات کی پرانی اور آدھی سے گفتگو کرتے ہیں اس سے عام لوگوں تک بھی پہنچایا جائے اس سے فائدہ آپ لوگوں کو بھی حاصل ہو اور اس میں بلا کسی تفریح کے مسئلہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ اسٹیج جو ہے ہم چند احباب کی وجہ سے ہے اور ہمیں مختلف مسائل کے لوگ موجود ہیں یہاں جو بھی جلسہ جو بھی پرانا ہمارے تحت ہوگا وہ کسی مقصد کی چھاپ کے تحت نہیں ہوگا ایک علمی مقصد ہمارا اور علمی پروگرام ہوتا رہے گا کچھ لوگوں نے اس سے قبل ایک اعتراض بھی کے درخواست میں اور انہوں نے فرضی نام کو مراسا چاہے کر دیا تھا جس کا شادی شادی جو مولانا صاحب نے دیا تھا روس کا پروگرام ہے تو اسی وجہ میں چاہتا ہوں کہ سب واضح کر دوں کہ ہمارا یہ جو بھی مجلس کا جو کچھ پروگرام ہوگا وہ بلا تفریح کے مسئلہ ہوگا آپ کے یہاں کسی مسئلہ کی گفتگو نہیں ملے گی کسی مسئلہ کا اشتہار یہاں سے نہیں کیا جائے گا صرف علمی موضوعات پر بحث ہوگی دوسرے یہ کہ کچھ لوگوں کو خواہش تھی کہ اور بھی کچھ علماء کرام ہمارے شہر میں موجود ہیں ان کو بھی کیس کیا جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن صرف اس شرط کے ساتھ کہ جن منفرد موضوعات پر مولانا جلال الدین قاسمی صاحب گفتگو فرماتے ہیں ایسے موضوعات لے کر آئیے جو بھی آئیے ہو چاہے جس پر سکتا ہو ہم اس کو یقیناً موقع دیں گے اس کا پروگرام یہاں اسی شان سے کیا جائے گا موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جو عوام سے نئی راہ ایک نئی نہج پر لے جائے اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم چند ہی مخصوص لوگوں کے تحت ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے کسی سے کوئی تعاون نہیں چاہتے ہیں, کوئی جنتا نہیں چاہتے. صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر اگر یہ قرآن ہو اور کچھ لوگوں تک ہماری باتیں وہ علمی باتیں جو مولانا فرما رہے ہیں وہ پہنچ جائیں تو ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے. ہم کو اس سے زیادہ ثواب کی کوئی توقع ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھلے ذہن سے ان موضوعات پر جس کو مولانا تشریح کرتے ہیں اس کو سمجھیے. قرآن کریم اور حدیث میں اتنا زبردست خزانہ موجود ہے, کیا 14 سال سے لوگ اس کے جواہرات چن رہے ہیں لیکن اس کی ایک بھی جگہ خالی نظر نہیں آتی. خزانہ ویسا کہ ویسے قیامت تک یہ چیزیں جاری رہتے ہیں. قرآن اور حدیث سے لوگ جواہرات چنتے رہیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسے سایو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک لگ جائیں گے کہ جب انسانی حقوق سے باہر ہیں. تو ایسے موضوعات پر مولانا صاحب کے ذہن بھی ہے تو اپنی تقریر پیش کریں. میں زیادہ آئے نہیں رہنا چاہتا آپ کے درمیان, لیکن صاحب نے ایک درخواست یہ کی تھی کہ قرآن کے بعد سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا جائے. تو میں یہ چاہتا مولانا صاحب گفتگو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوال جواب کا سیشن بھی رہے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مولانا کی تقریر کے بعد آج نہیں آئندہ پروگرام ہوئے. آئندہ جو پروگرام ہوگا مولانا صاحب کی تقریر کے بعد 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا. اس میں آپ کاغذ پر اپنا سوال لکھیے, اپنا صحیح نام اور پتہ لکھ لیجیے اور ہمارے پاس جمع کر دیجیے. اس میں جو 5-7 سوالات اچھے ہوں گے جس کا جواب واقعی دینا ہوگا ہمارا اس کے ساتھ دیں گے. اب باقاعدہ اس مسجد کی آغاز کے لیے ساری آفتاب آرام رات سے درخواست کر رہا ہوں تو تشریف لائیں اور قرآن قرآن کریم سے اس کا آغاز کرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما نكذبك بعد بالصالحات

یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ کی ایک صفت رحیم کے ساتھ ہی جڑ کر کے آئی ہے. کہیں اور کسی دوسری صفت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا گیا. اب آج بھی ان دونوں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں, اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم تفسیر بیضاوی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو قاضی بیضاوی کی ایک مشہور زمانہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے, فرماتے ہیں الرحمن الرحیم اسمانی بنی للمبالغه من رحیمہ کالغضبان من غضب والعلیم من علیم. کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم اللہ کی دو صفتیں ہیں اور دونوں مبالغے کے لیے ہیں, اور دونوں کا مشتق من ہو رحیم یرحم ہے, جیسے غضبان غضب یرحم سے اور علیم علیم یعلم سے, ایسے ہی رحمان رحمان رحیم یرحم سے اور رحیم رحیم یرحم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن کے بعد الرحیم صفت جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے آئیے الرحمن کو سمجھ لیتے ہیں. الرحمن عربی میں فالان کے وزن پر ہے, اور عرب جب صفت کی انتہا کو بیان کرنا چاہتا ہے تو صفت کو پالان کے وزن پر لاتا ہے. مثلاً بہت زیادہ بھوکا ہو تو بولتا ہے ان جوان بربت پالان, ارے بھوک سے مرا, اور بہت زیادہ پیاسا ہو پیاس کی انتہا ہو چکی ہو صفت اتش کی انتہا ہو گئی ہو تو بولتا ہے ان اتشان بربت رحمان, یعنی پیاس کی تمام ڈگریز ختم ہو گئی ہے, اس ندی کی ہر ڈگری ختم ہو گئی ہے, اتنا چاہتا ہوں میں کہ پیاس سے مر رہا ہوں. اور جب بہت زیادہ کھا لیتا ہے نو روم, پیٹ میں ایک لکمے کی جگہ نہیں ہوتی تو بولتا ہے ان شبان بربطن رحمان. اس تناظر میں دیکھیں تو رحمان بربطن فادان ہے, یعنی رحمت کی اور رحم کی تمام ڈگری اللہ تبارک تعالیٰ کو ہو, اس کے دادا رحیم کوئی ہوئی نہیں. جب معاملہ یہ ہے تو الرحیم کو الرحمان کے ساتھ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ الرحمان سے ایک سوال اٹھتا ہے, رحیم نے اسی سوال کا جواب ہے. اگر الرحمان کے ساتھ رحیم نہ جوڑا جاتا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ ایک مصدر رحمت ہے, اس رحمت کا کنواں ہے جس سے پانی ابل ابل کر تمام زمینوں کو سیراب کر رہا ہے, ہر مخلوق سے پیدیاب ہو رہی ہے. رحمت کا یہ کنواں بالکل بھرا ہوا ہے, اور اس کنویں سے پانی بہ بہ کر کے پوری زمین کو سیراب کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ رحمت کا یہ کنواں جو بھرا ہوا ہے اور پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہو رہی ہے, کیا یہ کنواں کبھی سوکھ جائے گا؟ جواب دیا گیا نہیں. الرحیم, اور عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ الرحیم صفت مشبہ ہے, اور صفت مشبہ کے بارے میں عربی طالب علم جانتا ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی. تو گویا سوال کا جواب ملا کہ یہ مت کرے رحمت کبھی سوکھ جائے گا, جواب ملا نہیں, برابر اس کا رحم جاری ہے. رحمان سے جو شبہ اٹھا تھا اور رحیم نے اس کی شبہ کا جواب دیا ہے, اس وجہ سے رحمان کے ساتھ کی پتہ رحیم کو جوڑنے کی ضرورت پیش ہے. آگے بڑھتے ہیں, یہ رحمان اور رحیم کس سے نکلے ہیں یہ تو معلوم ہو گیا, رحیم یا رحم. اب آئیے رحمت کا معنی کیا ہے, پڑھنا بات کافی ہوگی. آجی پیدا میں کہتے ہیں الرحمت رقت القلب والعطاف یقتضی التفضل والاحسان, ومنه الرحیم لیکن کے پاس یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم یہ نکلے ہیں لفظ رحمت سے, رحم یرحمو سے, اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے انعطاف کا, رحمت کا مطلب ہے انعطاف, مائل ہونا, اور اسی سے رحیم ہے یعنی عورت کی بچے دانی, کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رحیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اندر جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے رحم اسی طرح مائل ہوتا جاتا ہے, جہاں کم پھیلا ہوتا ہے وہاں کم پھیلتا ہے, جہاں زیادہ پھیلا ہوتا ہے وہاں زیادہ پھیل جاتا ہے. تو رحم کے اندر جو بچہ ہے اس کے اوپر وہ منعقد ہوتا ہے, اس کی طرف مڑتا ہے, اس کی ضرورت کے مطابق, ابتدا کے مطابق. ایسے ہی اللہ رحمان اور رحیم ہے, بندے کی جو جو ضروریات اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ نہ ہو, اسی وجہ سے رحیم کا ایک مفہوم جیسا کہ ابھی میں نے بتایا بچے کا نہیں ہوتا ہے, علامہ ساتھی نے بالکل ہم کے بیان ہی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے, کہتے ہیں قدیم نیکوکار نیکی پسند بکری کے قضا کر رحیم نقش بند, اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, اور نیکوکاروں کو پسند کرنے والا ہے, نیکی پسند ہے, اور فیصلے کی قلم سے ماں کے رحم کے اندر نقش بنانے والا ہے. وہاں بچے دانی کے لیے اون کے لیے لفظ رحم استعمال ہوا ہے. اس طرح رحمت میں اور رحم میں بہت باریک اشتراک ہے, اس کو گہری نظر ہی پا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے, اس کی رحمت کا اندازہ آئیے ایک حدیث سے کرتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمۃ یوم خلقها مئۃ رحمۃ فامسك عنده تسعۃ وتسعین رحمۃ وارسل فی خلقه کلهم رحمۃ واحدۃ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار رواه البخاري في كتاب الرضا حضرت امام البخاري حدیث پاک پر کتاب الرضا میں لائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا رحمت یوم خلقها جس دن اللہ نے رحم کو پیدا کیا, اور فرمائیے کہ رحم مخلوق ہے, جس طرح اللہ مادی اشیاء کا خالق ہے مادوں کا خالق ہے, ایسے ہی کیفیات سے گزرنا کبھی خالق رنگ یہ کیفیت مجھے رہتا ہے. تو جس طرح وہ اشیاء معنویہ کا خالق ہے اسی طرح کیفیات مجردہ کا خالق ہے. یہاں رہنے کیسے مجرد ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے. ان اللہ خلق رحمۃ یوم خلقہا, جس دن اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو جانتے ہیں اس کے سو حصے کا ڈالے نیتا رحمت. جس دن رحم کو پیدا کیا اس کے سو حصے کر ڈالے اس کیفیت مجردا کے, اور تقسیم کرنے کے بعد ہم سرحم لہم کی شاخوں میں سے جینا رکھنا اپنے پاس 99 رحم کے حصے رکھ لیے. وہ ارسل فی خلقہ کلہم رحمتا واحدا, اور دنیا کی تمام مخلوقات کو صرف رحم کا ایک حصہ دے دیا. اس کی رحمت کا عالم بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی سر جواب میں. قربان چاہیے کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا, امید لگا بیٹھے گا کہ مجھے جنت ملے. کچھ اللہ من الرحمۃ لم یئس من الجنۃ, اگر کافر کو یہ ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا, امید لگا بیٹھے گا کہ اللہ میرے کفر کے باوجود میری نافرمانی کے باوجود بھی جنت عطا کر دے گا. اور رحمت قربانی تو تین باتیں معلوم ہوئی, جتنا اللہ کی رحمت کیا تھا خالق کر کے کیا تھا مجھے رکھا کر خالق کر. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جس سے رحم کو پیدا کیا اس کے سو حصے کا ڈالے اور 99 حصہ اپنے پاس رکھ لیا, ایک حصہ صرف مخلوق کے پاس لکھا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا مقدر رحمت ہے, اگر کافر کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو وہ بھی جنت کی آس لگا. پہلی حدیث کے پاس امام بخاری کتاب الرقاق ملا ہے. دوسری حدیث حدیث کی طرف وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي, رواه مسلم في كتاب التوبه. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب التوبه کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا, تمام مخلوقات پیدا کر دی گئی, لما خلق اللہ الخلق تمام مخلوقات جب پیدا کر دی گئی تو کتب فی کتابہ, تو اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک چیز لکھ دی. اب دو سوالات پیدا ہوتے ہیں, مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک چیز لکھی, پہلا سوال یہ کہ کیا چیز لکھی, دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہے کیا, کتاب میں اس نے چیز لکھی ہے. دونوں باتیں بتائی جائیں, یہ کتاب ہے کیا جس میں اس نے ایک چیز لکھی ہے, اور وہ چیز کیا ہے جسے اس نے لکھا ہے. ان دونوں سوالوں کے جوابات اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لما خلق اللہ الخلق, جب اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا, کتب فی کتابہ, تو اپنی ایک کتاب اس نے لکھا. کتاب کہاں ہے؟ فہو عندہ فوق العرش, عرش کے اوپر اس کے پاس بھی رکھی ہوئی ہے. فہو عندہ فوق العرش, اس کے پاس بھی عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے. پتا چلا وہ کتاب کدھر ہے؟ عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رکھی ہوئی ہے. آخری ٹکڑا, ان رحمتی تغلب غضبی, میں انتقام بھی لیتا ہوں گنہ گاروں, میں غضبناک بھی ہوتا ہوں, لیکن میری رحمت میں قہر کے اوپر غالب ہے, میری رحمت میری جبر کے اوپر حاوی ہے, میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. ان رحمت کی تغلب غضبی, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو. آج ہم جنت پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, کی نمازیں پڑھتے ہیں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, دن بھر سب کے پیسے رہتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ آمان انسان کو بخش والے نہیں. جی نہیں, کون سی چیز بخش والے تھی؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث حدیث اس طرح, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه سدد وقارب ووقت وروح والشيء من الثلج والقصد والقصد تبلغ. رواه البخاري في كتاب الرقاق. حضرت امام البخاري صلى الله عليه وسلم كتاب الرقاق ملا ہے, پوری حدیث میں ریفر کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جہنم سے نجات نہیں دے سکتا, اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا. منکم عملہ, کسی انسان کو اس کا عمل نجات دے ہی نہیں سکتا. یہ بات سن کر کے صحابہ کرام حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے, سفر کر بیٹھے. تاکہ اللہ کے رسول آپ نے تو احدن کہا ہے, نہ گرا کا احدن نبی ہے, لن نہ گرا ہے نہ لن ہر پہ نبی اور احدن نہ گرا ہے اور نہ گرا کا احدن نبی ہے. تو عربی کا تعلق بھی جاتا ہے کہ عموم کا پاگل دیتا ہے, یعنی کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا. نہ گرا کا احدن نبی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں شک پیدا ہوا, سوال پیدا ہوا. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ جواب دیا گیا کانا ولا انا, ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. یہاں دیکھیے تغمد لفظ استعمال کیا گیا اور غمد کہتے ہیں نیام کو, جس میں تلوار کی جائے. ظاہر ہے کہ تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو نیام مکمل پھنس لیتی ہے تلوار کو, تلوار دکھتی نہیں ہے. وہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کروائے, جس طرح تلوار کو نیام میں رکھ دو تو نیام تلوار کو پوری طرح ڈھانک لیتی ہے, تلوار دکھتی نہیں. ایسے ہی اللہ کی رحمت اگر مجھے پوری طرح ڈھانک نہ لگی تو میں بھی اپنے عمل کو جس طرح لے جاؤں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال بعد میں اٹھاتا ہوں, جواب اس کے بعد دیتا ہوں. پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کے اسی رحم کے تصور کے بنا پر آدمی گناہوں پر جڑے رحیم ہے, رحم کر دے گا. آپ شیرازی راجیو شاعر ہے, دس برڈ میک یو لونیٹک, پاگل کر دیتا ہے شاعر. کہتا ہے پیار پاتا بخور کے پیرے میں قدر دوش, پیار پاتا بخور سب کے پیرے میں قدر دوش, بسے حدیثے غفور و رحیم و رحمہ. ہم اپنے موضوع چل رہے ہیں, شعر بھی پڑھ رہے ہیں, اس میں غلط موجود ہے. پیار پاتا بخور سب کے پیرے میں قدر دوش, بسے حدیثے غفور و رحیم و رحمہ گفت. بے شراب کا بیار پاتا اور پیتے بیٹھ جاتے, بیار پاتا بخور شراب کی بوتل لا بیٹھ کر پیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وجہ سے کہ رات میں کل رات کو میکتے کے جو پیر صاحب تھے بڑی لمبی تقریر فرما رہے تھے, اور اس لمبی تقریر میں اللہ کے غفور ہونے کا, اس کے رحیم ہونے کا, اس کے رحمان ہونے کا بڑا مبسوط تذکرہ کرتے ہیں. رحیم ہے نا, غفور ہے نا, جب آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کے رحم کی وجہ سے جائے گا, تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, دیگر عمال صالح کرنے کی کیا ضرورت ہے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب یہ سوال میں نے اٹھایا, اب اس سوال کا جواب کہاں ملے گا؟ چلیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں. قرآن حکیم سے پوچھ, سوال کا جواب کیا ہے؟ جب تیری رحمت کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا, تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا, عمل کی وجہ سے نہیں, تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس الجھے ہوئے مسئلے کو تو ہی حل کر دے. آیت کریمہ دیکھیے, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی ہے, دوسری آیت کریمہ سورہ نحل کی پڑھتا ہوں. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ترجمہ کیا ہے سورہ انعام کی آیت؟ اے ہمارے حبیب, اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئے تو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں, کیا اکر کبھی نہیں تم نبی آیا دینا. اے ہمارے حبیب, اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں پہلے آپ سلام کرو. فقل سلام علیکم, آپ ان کے اوپر سلام کیجیے, جو سلام کرو, اور یہ بول دو کتب ربکم علی نفسی الرحمہ, اللہ نے تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. ایک ہے فرض, ایک ہے وجب, لیکن کتبہ کا پہلا جب الا آئے تو وجوب اور فرضیت سے بڑھ کر کے اس کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی فرض میں اور وجوب میں مبالغہ ہوتا ہے. کتبہ کا پہلا جب الا آئے, کتبہ رب کمارا نفیر رحما, تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. اچھا, تو رحم کرے گا, فرض کر دیا. آگے بیان دیکھیے, اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, تو کوئی آدمی اگر جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتا ہے, اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, جہالت کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی برائی کر بیٹھتا ہے, ثُمَّ تَابَ من بعد ہی واسنا, اس کے بعد وہ کام کرتا ہے, برائی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کام کرتا ہے, ایک تو توبہ کر لیتا ہے اور دوسرے اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اس کے بعد فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ غفور و رحیم ہے. گویا رحم تو کرے گا اللہ, لیکن آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا جو رحم کی بنیاد بنے. تو رحم کی بنیاد بنائیے, جو کچھ ہو سکے آپ اعمال صالحہ کیجیے, ورنہ ہم کیا ہمارے اعمال کیا. اس کی مثال ایک ذہن میں رکھ لیں, ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے اس خوبصورت بہنوں کو پراکن نیلام کرنے والا ہوں, ملینئر بلینئر بڑے بڑے لوگ آ کر کے قدم لگائیں, لوگ پہنچ گئے. نیلامی شروع ہونے سے پہلے بینگلور کے مالک نے دیکھا کہ ایک میں سے کچھ ایسے لباس میں لکھتی ایک گڑیا دیا پہنچی, بڑا حیران ہوا اس کے قریب گئے, کہا کہ اما تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا کہ بیٹا سنا ہے تو اپنا بنگلہ نیلام کر رہا ہے. ہاں وہ صحیح ہے, تو کہا تیرا بنگلہ خریدنے آئی ہوں. اما تمہارے پاس روپے کتنے؟ تو وہ اپنے میلے سے پہلے لباس میں پیسے جو اس نے لپیٹے ہوئے تھے بول کر کے کہتی ہے کہ کوئی میرے پاس 1000 روپے ہوں گے. ہستا ہے بنگلے کا مالک اور کہتا ہے کہ اما 1000 روپے لے کر کے بنگلہ خریدنے آئی ہو, جانتے ہو بنگلے کی قیمت کیا ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سب چلے جائیں, میں نے یہ بنگلہ اس بڑھیا کو بیچ دیا ہے 1000 روپے. کسی کو اعتراض ہے؟ 1000 روپے میں اگر وہ بنگلہ دے دے تو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہے؟ لیکن 1000 لے کر گئی تو اب 1000 کے بدلے بنگلہ دے دینا, یہ صاحب بنگلہ کے رحم کے اوپر منحصر ہے. ایسے ہی ہمارے اعمال ٹوٹے ٹوٹے, ہمارے اعمال محدود, اس کے مقابلے میں اگر ہمیں جنت کی ابدی نعمتیں مل جائیں تو یہ ہمارے عمل کا بدل تو نہیں ہوا, اس لیے کہ ہمارے اعمال محدود, محدود اعمال کے بدلے لا محدود نعمتیں ملنا یہ اللہ کے رحم کی وجہ سے ہے, ورنہ محدود اعمال کا بدلہ محدود ہونے چاہیے. یہ بات تو نہیں کہی. ہماری زندگی محدود, ہمارے آماد محدود, جنت کی زندگی لامحدود, جنت کی نعمتیں ابدی لامحدود, محدود کبھی لامحدود کا بدل نہیں ہو سکتا, یہ بات بھی بولتی ہے. اب اگر محدود کو لامحدود کا بدل بنا دیا جائے تو بنانے والے کا رحم ہی بنا سکتا ہے, ورنہ اور کوئی چیز محدود کے بدلے لامحدود نہیں بدلے گی. یہ تو سوال کا جواب ہوا کہ اگر آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جائے گا تو اعمال کے والے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رحم کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ آئیے ذرا کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں, جس سے اندازہ ہو جائے کہ اسلام سچمچ دین رحم ہے اور اس طریقے کا تصور رحم اس نے پیش کیا ہے, کسی اور مذہب میں رحم کا یہ تصور آپ کریں گے. انسانی جب کے احترام کے تعلق سے ایک حدیث پاک کی حدیث کی طرف بات خالد ابن الفضلی حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيئا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تبلوا وضموا غنائمكم واصلحوا فاحسنوا ان الله يحب المحسنين كما هو في الدرس في كتاب الجهاد والسير. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سپاہیوں سے جو جنگ میں جہاد کے لیے جا رہے تھے, کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے جاؤ, اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ, بسم اللہ اللہ کا نام لے کر جاؤ, وہ باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ, وعلی ملۃ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر جاؤ, اور ایک بات ذہن نشین کر لو, لا تقتلوا شيخا فانيا, تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہ اٹھے, ولا طفلا, تمہاری تلوار کسی بچے کے اوپر نہ اٹھے, ولا صغيرا, تمہاری تلوار کسی چھوٹے بچے کے اوپر نہ اٹھے, نہ کھیر خواہ بچے کے اوپر, نہ معصوم بچے کے اوپر, ولا امراتا, نہ تو تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر, تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے, تمہاری تلوار کسی شیرخوار بچے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے, تمہاری تلوار کسی چھوٹے بچے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے, تمہاری تلوار کسی اور کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے. اور دیکھو مال غنیمت جو جمع ہو, مال غنیمت کا خیال رکھنا, جمع کر کے امیر کے پاس پہنچا دینا, اور اپنے درمیان اصلاح کرتے رہو, ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کرنے والوں اللہ کرنے والوں کو پسند کر. دیکھیے جہاد, لیکن جہاد کا اصول بیان کیا جا رہا ہے, تمہاری تلوار ایسے نازک موقع کے اوپر بھی کسی عورت کو نہیں پوچھ. اسلام میں رحم کا اجازت کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی گاڑی کو پکڑ دیا جائے, کیسے اجازت دے سکتا ہے اسلام کی کسی بس کو پکڑ دیا جائے, کیسے اطلاع نکالا دے سکتا ہے کہ قبرستان کو بمبر کیا گئے؟ اس بات کیسے اطلاع دے سکتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہ کو بمبر کیا گئے؟ یہاں تو آگ پر جا رہے ہوں گے اطلاع نہیں جا رہی ہے کہ تمہاری تلوار کسی بوڑھے کو پڑنی ہونی چاہیے، تمہاری تلوار کسی بچے کو پڑنی ہونی چاہیے، تمہاری تلوار کسی معصوم بچے کی جان نہ لے لے گئے، تمہاری تلوار کسی اور کو. چلیے انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں پر آتے ہیں. کتا نجیب جانور، اللہ حدیث پاک دیکھے اس کے بعد ایک عجیب بسم اللہ حدیث کی طرح وہاں کبھی ہوئے نہ کرتی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الرجل يمشي وهو بطريقه اذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب ينهث ياكل النار من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل الفيل فملأه فوق ماء ثم امسكه بفيه حتى لقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات كل كبد رشبه اجر. رواه النسائي مسلمه. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله تو چاروں باتوں میں سے ایک امام ہے، ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر ایک بار پوچھ اس نے رام حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک گنہگار آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی ایک جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اسے پیاس لگی اور بہت سخت پیاس لگی، یہ سب کا نہیں لگا بڑی شدید پیاس لگی، اس نے کنواں ملا پوا کہتا پی رہا ایک کنواں مل گیا لیکن اب بول نہیں تھی رستی نہیں تھی کنویں کی تہ میں اتر گیا اور شہری پر پانی پیا خرچ نکل کر کے آیا اس کی پچھنے کی تو کچھ جب باہر آیا تو دیکھا کہ کنویں کے مٹیر کے پاس جو گیلی مٹی ہے اسے ایک پیاسا کتا اپنی زبان سے چاہتا ہے، اس کتے کو دیکھا پکار اپنے دل میں تھا اور پل گئی اپنے دل میں اس نے کہا کہ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پیاسا تھا اللہ کی جو مخلوق کی ویسے ہی پیاسی ہے، لیکن اب پانی نکالوں تو کیسے نکالوں، مجھے پینے کے لیے تو خود کنویں کی تہ میں اترنا پڑا تھا، کیسے نکال پانی. اس نے اپنا موزہ نکالا چمڑے کا، بلغ الكلب کنویں کے اندر اترا پمنا بہمان، اس نے اپنے چمڑے کے جوتے کو پانی سے بھرا. اب مسئلہ یہ تھا نکلے تو کیسے نکلے، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کے سپورٹ سے وہ باہر نکل سکتا تھا، اس نے کیا کیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مہم تک پی، اس نے اپنے منہ سے پانی کے بھرے ہوئے موزے کو پکڑ لیا ہٹا رکھی ابھی اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور سکل کل بس اس نے کتے کو پانی پلایا اور شکر اللہ کرو اللہ کو اس کی یاد اتنی پسند آئی، کہا ہے میرے بندے تو نے اس ندی جانور کو میرا میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تو نے اس کے اوپر رحم کیا، کیا میں نے تیری زندگی کے تمام گناہ بخش دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دیے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَأَجْرًا، جانوروں کے ساتھ پھر رحم کرنے پر ان کے ساتھ اس کے سلوک کرنے پر بھی اجر ہے کیا، ثواب ہے کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر جاندار ہر سر کلیجہ رکھنے والی چیز کے ساتھ رحم کرنے پر اجر ہے. یہاں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم فرمایا اور اسے جنت میں ڈال دیا. کتے میں چھوٹا ایک جانور ہے بلی، ابھی سے پکڑ کے اور اسے چکلا دیا. حدیث طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة في حلة او سقطها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر والصلة والآداب میں لائے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا جہنم کے مشاہدے کے وقت کی ایک بوڑھیا عورت عذاب میں مبتلا ہے. اس دن امرأت ایک بوڑھی عورت عذاب میں مبتلا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ بوڑھی عورت نے کون سا گناہ کیا تھا وہ مبتلا ہے عذاب میں. جبرائیل نے کہا کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی. بلی نے گھر میں کچھ نقصان کر دیا ہوگا. اس سے لے آ کر کے اس بے رحم بڑھیا نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. بلی کو نہ تو اس نے کھانا دیا ولن تم سے کہا کھانا نہیں دیا ولن تب سے نہ تو کچھ پینے کے لیے دیا ولن تٹا نہ تو اس کو چھوڑا کہ تاکلی من خشاشی نہ کہ زمین کے کیڑے مکوڑے حشرات نہ کھا کر کے اپنی جان بچا سکے. تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی کمرے میں مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بڑھیا کی بے رحمی کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ بے رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبتلا رکھا جہنم میں ڈال رکھا. تو بلی کے ساتھ بے رحمی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں مبتلا ہے عذاب دیکھی گئی اور ایک کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے ایک سب جنت کے اندر چل گئی. بلی بڑی ایک مخلوق ہے. بکری حدیث پاک دیکھیں والد نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل وعطعن بجنه على صفحة الشافی ويحد الشفرة ويستقعد إليه بطريقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل قبل هذا أتريد أن تنيتها موتا. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البهارة. حضرت امام البيهقي رحمة الله عليه اپنی حدیث کی کتاب سنن الكبرى میں جہاں قربانیوں کا بیان ہے یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک تکائے ایک آدمی ایک بکری کو زمین پر پٹکے ہوئے ہے اور اس کے گلے کے اوپر اس نے اپنا پیر رکھا ہوا. واقعین رجلہ والا صفا کی شادی بکری کے گلے کے اوپر اس نے اپنا پیر رکھا ہوا ہے اور وہ خود دشپ رہا ہوں اور چھری پیش کر رہا ہے اور بکری ڈر کے مارے اس چھری کو دیکھ رہی ہے. وہ یہ تل ہب بھی نہیں تھی بکری کبھی چھری کی طرف دیکھتی کبھی اس کی طرف دیکھتی ہے. خوف زدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ڈانٹا اور افلا پڑھا رہا اس سے پہلے چھری تمہیں دیکھ کر اب چھری تو ہم کروں اب تمہیں کہاں موتن کیا بکری کو ایک اور موت دینا چاہ رہا ہے. ایک موت تو دے ہی رہا ہے اور دوسرے ایک اور موت دینا چاہ رہا ہے. دیکھ کیسے تیری طرف دیکھ رہی ہے تیر کے مارے. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے اوپر ہوتی ہوئی بے رحمی دیکھی تو آدمی کو ٹوکا اور کہا کہ تم بکری کے ساتھ بے رحمی نہیں کر سکتے. بتائیے جانوروں کے ساتھ جب بے رحمی کی اجازت نہیں ہے بلکہ رحم کرنے کی تاکید ہے تو بتائیے انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے رحم کی تاکید کرنا ہے قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کتا بلی بکری چھوٹی ایک مخلوق حدیث پاک کی وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانصرف الإنسان إلى بيضة فأخرج منها بين حمرة فجاءت الحمرة تلف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فقال أيتكم فجاء هذه؟ فقال رجل من القوم أنا أصبت لها بيضا فقال اردده. رواه أحمد في مسنده. حضرت إمام أحمد بن حنبل رحمه الله في حديث تاكل حكم العيد في مرة الليل. حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ کے باپ سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے کینٹری آپ نے پڑھا ہوتا. نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے پڑھا ہوتا وہ ایک جھاڑی کی بیگا کے جارے میں خوش جھاڑی ٹھیک ہے کے چھاڑی تھی اور بہت انسان لگی ہوتی. ایک آدمی جو ہے لشکر کا وہ جھاڑی پہ گیا, جھاڑی میں دیکھا ایک لال چڑی کے گھونسلے بنا رکھے ہیں اور اس کے اندر بڑے خوبصورت انڈے رکھے ہوئے, وہ انڈے نکالنا ہے. جا دل خون مارا, جب وہ لال چڑی آئی چندول آئی تو دیکھا گھونسلے میں انڈے ہیں نہیں, سمجھ گئی. اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی مصیبت مزید کی تقسیم ہے. سمجھ کے لیے یہ لوگ جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, انہیں کسی نے برانڈا لے لیا. آئی اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پھڑفڑا تھی, آئی اور پھڑفڑانے لگی. اور کبھی صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پھڑفڑا تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی چڑیا کی بے قراری دیکھی تو اس کی بے قراری دیکھ کر آپ بے قرار ہو گئے. کیسا نبی تھا, کیسا نبی. کسی بدبخت نے تو کہا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں بدبختی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے گا. چڑیا کی بے قراری دیکھی تو ہمارے پیارے نبی کا دل بے قرار ہو گیا. فرمایا ایشکن بجا بھی, ارے بھائی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کا دل کس نے دکھایا ہے بتائیے. چڑیا کا دل دکھ جائے تو نبی کا دل دکھ جائے, رحمت کا اندازہ کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں انسانیت کا بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات فرمایا تم نے سے کس نے اس چھوٹے سے پرندے کا دل دکھایا ہے. پجا آدھی پجا دل دکھانا, تکلیف پہنچانا. ایک آدمی کھڑا ہوا پپا لگا جل ملو کو, ایک آدمی کھڑا ہوا کالا کرنا سب کچھ رہا بھائی اس کے انڈے نکالا گیا, شاید اسی وجہ سے وہ جہاں اڑ رہی ہے اور پھڑفڑا رہی ہے اور اپنا دکھڑا رو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرطد ہو, بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرطد ہو, لے جا کر کے وہی ایسے کو رکھا تاکہ اس چھوٹے سے پرندے کا جو دل بے قرار ہے اس کی بے قراری ختم. اندازہ لگے لیے کہ جو نبی ایک پرندے کی بے قراری پر بے قرار ہو جائے, حکمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے. چلیے دو آیتیں کریمہ پڑھ لیتے ہیں. پہلی آیت لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ہمارے درمیان کسی بھی بے قرار ہوتا ہے, اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کا دل دکھتا ہے. کاٹے چکے کسی کو طرف سے ہے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے فکر میں ہے, کسی صحابی کو تکلیف ہو کاٹا چکے اس کو تو درد نبی کا دل محسوس کرے اندازہ لگائیے اس کی رحمت کا کتنا رحیم ہوگا ہمارا نبی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم فرمائی تو اپنے نبی کی صفت بھی رحیم تھی. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی رحیم ہے جو اللہ کی صفت, جو صفت اللہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صفت اپنے نبی کے لیے استعمال فرمائی. اس کو ایک توبہ کیا ہے اور تو ابیا کے اندر اللہ نے فرمایا بابا ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کسی مخلوق کو پریشان آپ دیکھ لیں آپ کا دل پریشان, انسان کتا بلی بکری پرندہ, پرندے چھوٹی ایک مخلوق پرندے چھوٹی دلیل وان سرے آپ اس طرح مت کر ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فتحرمت فاوحى الله اليه ان ورثت نمله اعرفت امه من الامم تتبع الله. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت الامام البخاري في كتاب الجهاد والسير میں راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک نبی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بھینس کے لیے تھا, وہ جہاں چونٹیاں رہتی ہیں پورا دریا ہوتا ہے گاؤں ہوتا ہے جس کو اینٹ ہل کہتے ہیں انگلش. اب ساری چونٹیاں وہاں تھی, اچانک ان کا پیر وہاں پڑ گیا, ایک چونٹی نے کاٹ دیا, کیوں نے کاٹ دیا, دیکھا تو پوری کریے تو نم لگ چونٹیوں کی پوری بستی ہے. اس نے آ کر کے کہا چلا ہمارا بکر یتیم نم, نبی نے حکم دیا, نبی کے مقتدرین نے آگ لگا دی دل جل کر کے پاکستر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی رضا پسند ہے اور کشا بھی. اب ہم لوگ اللہ نے اس کی طرف بھائی کی اور کہا تمہارا کام غلط ہے اور تمہارا سب کا نام غلط ہے. ایک چوٹی نے کہا اخرجت امتا من الامم تسبح الله. تم نے تو کوئی ایک امت جلا دی ایسی امت کا شاید تصویر ہے. بڑا پیارا نکتا ہے, بڑا پیارا نکتا. بتایا گیا کہ جرم جو کرے سزا اسی کو دی جائے. یہ کیا کہ جرم ایک کرے سزا سب کو ملے, جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے, یہ کئی کے انصاف نہیں ہے. اگر سزا دینا ہی تھا تو جس چیزی نے کاٹا تھا سزا اس کو دیتے, سزا اسی کو دیتے. کاٹا کسی نے اور سزا سب کو دی گئی تو استدلال یہ کیا جا سکتا ہے کہ مجرم کو قرار واقع سزا دی جائے. اگر سب کچھ کوئی ٹیررسٹ ہے سزا دی جائے, لیکن یہ سر انصاف نہیں کہ کرے کوئی بھلے کوئی. منع کیا گیا کہ جس چمٹی نے کاٹا تھا سزا اس کو دے دے. یہ کیا تکلیف نے کسی نے جرم کیا کسی نے سزا سب کو دی گئی. اور دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف انسان ہی اللہ کی تصویر نہیں کرتا, جن ہی اللہ کی تصویر بیان نہیں کرتے, بلکہ کائنات کی ہر شے جاندار ہے جاندار سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں. امت من الامم تسبح الله. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معلوم کیا جن ہی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں؟ بتائیے پہلے بھی اس مقام پر پہنچی ہے, پہلے بھی اس مقام پر پہنچی ہے. احرف کا ہم تو جب پڑھائی شروع کرتے تو کہاں سے شروع کرتے؟ نبی کی پڑھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معلوم ہے بایولوجی کی سب سے مشکل مطلب شروع ہوتی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. انسان کو ہم نے علق سے پیدا کیا ہے. ہم آپ آپ نے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور نبی کی پڑھائی بایولوجی کی سب سے مشکل مطلب شروع ہوتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے عام آدمی اور ایک قدیم طالب. ایک چونٹی نے کاٹا اور سزا اس طرح دی گئی, پوری اینٹ ہی جلا دی گئی جہاں تک جلانے کا معاملہ ہے. اب تو یہ عام بات بن گئی, بستیوں میں آگ لگا دیجیے, انسان کو زندہ جلا دیجیے, اس کا کچھ اجازت نہیں ملتا. نہیں رشتہ وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكل الخروج إني أمرتكم أن تهلكوا فلان وفلان وإن النار لا يحكم بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري في كتاب الجهاد والخير. حضرت إمام البخاري في كتاب الجهاد والخير. حضرت أبو هريرة کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں جانے کی اجازت روانہ کی کب دیا. ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا. آپ نے فرمایا دیکھو دو آدمی ایسے ہیں ان کے چڑھائی اتنے ہیں کہ اگر ملے تو آپ کو جلا دیں. جو بچت کوئی فلان کو سنا تو آپ ریکو ہوا بلا. یہ دو آدمی ایسے ہیں ان کی چڑھائی ایسے ہیں کہ ان کو اگر پانا تو آگ میں جلا دینا. آپ ریکو ہوا بلا دونوں کو آگ میں جلا دینا. راوی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکلنے لگے ان عرصے میں گروج جب ہم لوگ نکلنے لگے نکلنے کہہ رہا تھا کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دیکھیے اس مجرم کے تئیں اور وہ بھی زبردست مجرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد پاک تو اسے آگ میں جلا دینا, ان دونوں کو آگ میں جلا دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت بڑے مجرم. لیکن ان مجرموں کو تئیں رحمت دیکھیے. آپ نے فرمایا اچھا پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دو ملے ہیں تو ان کو آگ میں جلا دینا. ایسا کرو انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا. میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ میں جلا دینا. وہ اندر آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. مجھے یہ چل رہا میں آگ کا عذاب کسی کو دوں پر وہ جب تم ہوں قتل ہوں اگر وہ تمہیں مل جائے دونوں کو قتل کر دینا. اتنے بڑے مجرموں کو جلانے کی اجازت نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے. صرف اللہ کو یہ اختیار ہے. اللہ کا یہ کام بندے کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو زندہ جلائے. یہ یہ اسلام میں رحم کر دیا. یہاں تو زندہ جلا میرے ایک عام بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا آداب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے, بندے کو جن کی عادت نہیں ہے. چور کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو, آج کا آداب صرف نہیں دے سکتا. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ تعصب ہے, رواداری نہیں ہے. وہ غیر مسلموں کے کئی اپنے دلوں میں سینا رکھتے ہیں, عہد رکھتے ہیں, ان کے تعلق سے جذبہ رحم اپنے دلوں میں وہ نہیں رکھتے. یہ تصور پتا غلط ہے. بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے کئی جذبہ رحم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اسلام اس کے بارے میں کیا تصور رحم پیش کرتا ہے, آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان شریف میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاري شریف سے پاک پاس کتاب التوحید میں ہے. راوی حضرت جریر بن عبد اللہ, حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا. جملہ دیکھیں, لا يرحم الله, اللہ رحم نہیں کرتا من, ایسے تمام آدمیوں کے اوپر, ایسے آدمی کے اوپر. لا يرحم الناس, جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتے. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے, نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والے کے تئیں اپنے دل میں جذبہ رحم رکھیں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اسلام تعصب کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی مذہب کا مطلب. یہ حدیث پاک بخاری میں لکھی ہے, روایت پر جرات نہیں. اسی مضمون کی ایک اور حدیث تھی اس جیسا پر حدیث حدیث وان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواه الترمذي في كتاب البر والصلاه والادب حضرت امام الترمذي صحیح صاحب کو ایسے ہی کتاب البر والصلاه والادب کے بھی شریف ملا ہے راوی حضرت عبد الله بن عمر کے اپ میں فاتح مصر کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الراحمون يرحمهم الرحمن, جن کے دلوں میں جذبہ رحم ہے, جو اپنے ذہنوں میں رحم کا تصور رکھتے ہیں, اللہ انہی کو رحم کرتا. الراحمون يرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. جو لوگ اپنے دلوں میں جذبہ رحم نہیں رکھتے, اپنے دلوں میں تصور رحم نہیں رکھتے, اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتا. انہی لوگوں کا اوپر رحم کرتا ہے جو اپنے دلوں میں جذبہ رحم رکھتا ہے, ذہنوں میں تصور رحم رکھتے. دوسرا ارشاد, دوسرا ٹکڑا, ارحم من فی الارض, یہاں تو عموم ہے. زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کے اوپر رحم کرو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, کسی بھی مذہب کا, سب لوگ رحم کے مستحق ہیں. اسلام کا سینا, قرآن کا سینا, حدیث پاک کا سینا, صحابہ کرام کا سینا کس قدر بڑا ہے, اندازہ لگا لیا جائے حدیث پاک سے. ارحم من فی الارض, زمین پر جو لوگ بھی ہیں سب کے اوپر رحم کرو. تو رحم من کی سما, تو زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. شاید کسی ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے کہ کرو نہر پانی محل زمین پر, خدا نہر پام ہوگا عرش بنی پر. ارحم من کی لو یرحم کم من کی سما. تیسرا ٹکڑا, رحم و شیجنا تم میرا رحمان, شیجنا جاتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, ریفیکیشن, ریفیکیشن, تشکر, تشعر, تشعر کا مطلب جانتے ہیں, ایک دال ادھر نکلے, ایک شاپ ادھر نکلے, ایک شاپ ادھر نکلے, دیٹ از کالڈ ریفیکیشن, تشعر. تو الرحیم شجنۃ من الرحمن, یہ رحیم جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے, یہ رحمان کی ایک جالی ہے, وہاں سے نکلی, وہاں کے شجنا ہے, وہاں کا ریفیکیشن ہے. تو رحمان رحم کر ریفیکیشن, رحمان کا ریفیکیشن. رحمان سے نکلا ہوا ہے، اندھا پڑ گئی، رحمان سے رحم نکلا ہوا ہے. فمن وصلہ تو جو رحم کو جوڑے گا، وصلہ اللہ تو اللہ اسے جوڑ دے گا. ومن قطعہ جو رحم کو کاٹے گا، قطعہ اللہ اللہ اسے کاٹ دے گا. بتائیے دوسرے ٹکڑے میں تو کہا گیا کہ انسان کیسا بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، زمین پر رہنا ہے تمہارے رحم کا مذہب. اور رحم کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا گیا کہ رحمان سے نکلی ہوئی چیز جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو اس کو کاٹ دے گا اللہ اسے کاٹنے گا. حدیث اتنا بڑی چیز ہے، قتل کرنا، کسی کے کئی بکس رکھنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ تو بہت عجیب چیز ہے. ایک حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں تو آپ بڑا عجیب لگے گا، اس بات کی بھی اجازت نہیں. سبھی کو تاکہ بتائیے حدیث بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی پیاری حدیث ہے، آج آپ کو لے کر جاؤں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اليهود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک فرمائے، فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا السلام علیک ولعنکم اللہ وغضب علیک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلن یا عائشہ ایاکی اسلام کے دشمن اور آج بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی بڑا فتنہ اٹھتا ہے تو اس فتنے کے محرے کے لیے ہوتے ہیں. جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں قربت سے یہ مرنے کے بعد بھی وہاں سے کتنے کر رہا ہے. وہ تو بےچارا مرنے کے بعد اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتنا کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے، یہ تو ایک خیالی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی فتنا فنما ہوتا ہے بڑا، اس کے پیچھے یہودی لوگ بھی بہت مانیے. یہ اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درد کر بنا ہوئی، صحابہ کرام کے لیے بھی درد کر بنے ہوئے. یہ لوگ آتے ہیں چورا کے کے ڈھیری لے کے رہے ہیں، اگر لاکھ نکال لیجیے تو سلامتی کی بجائے موت ہو جائے. السلام علیک کا مطلب یہ ہوا تو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور السلام علیک تیری موت، السلام علیک تیری موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلام کی بجائے سام ہو، نبی نے وہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیا جو پورا لفظ استعمال کیا، آپ نے وہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیا. وعلیکم انا کیا فرما سکتے ہیں، وعلیکم السلام، لیکن آپ نے وہ لفظ استعمال نہیں کرایا. لیکن بیوی کام آنے والی جو آپ سے حضرت محبت کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی پیدا کی، کہنے لگی السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تمہاری موت ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محلن یا عائشہ، اے عائشہ ہو پھرو یاسی ولکن فا تشدد سے بچو. لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے اہنسا کا پرچار کیا، نان وائلنس کا پرچار کیا. ذرا حدیث پاک کو دیکھیے، جو تحریک گاندھی جی لے کر چلے تھے ہمارے نبی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. کا مطلب ہی تشدد ہوتا ہے، آپ پیچھے نہیں اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں لکھا ہوگا ان یا انب آگے لکھا ہوگا وائلن وائلن لکھا ہوگا. تو ایابی والالفا تشدد سے بچو یعنی نان وائلنس اختیار کرو, اہنسا اختیار کرو, ہنسا سے بچو, تشدد کی ممانعت کی رہنے کی ضرورت لگتا ہے, ممانعت سے دور رہنے کی کہا ہے. اور جانتے ہیں لفظوں کا استعمال ہوا ہے جانتے ہیں عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ ایاسا کا لفظ ہر کس لفظ تحقیر ہے. لفظ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے خوفناک چیز سے ڈرانا. مطلب ایک آدمی چلا جا رہا ہے سامنے سے خوفناک سانپ آ رہا ہے, آدمی نے دیکھا نہیں, پیچھے جا کے بولتا ہے سانپ, یعنی اس سے ڈرایا جاتا ہے تو خوفناک ہو اور ان کے لیے نقصان سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تشدد سے بچو, بلکہ آپ نے کیا تھا کہ نبی استعمال فرمایا اس کے قریب ہی مت جاؤ, یا والرنفا تشدد سے دور رہو. ابل فحشات مجھ سے کوئی بیکار فضول بات نہیں کرو, گندی بات دشمن کے لیے تاریخ تاریخ کا جواب تاریخ سے دینا. حضرت کیسا فکر گئے کہنے لگی اور آپ نے سنا نہیں ہم کیا بولے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئی اول سسما مقال آپ نے سنا نہیں بولو کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول سسما مقال تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا رجت تو آ رہی میں نے تو لوٹا کیا بھائی سجا ہوئی کسی بنا جو سجا بنا ہوتی ہے میری بتاؤ کیا تھا قبول ہو جائے گی یہ بتاؤ بھی ہے تم نے بتائیے. ایک تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمایا جو لفظ وہ نہیں کرنا. دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ترتی بچوں کی جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جواب کو پسند نہیں فرمایا بلکہ انہیں رکنے کے لیے کہا اور تاکید فرمائی کہ تشدد سے دور رہو اور بحث کرانے سے دور رہو. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ریئیکشن تھا آپ نے اس ریئیکشن کا جواب بھی دیا کہ میں نے ان کو لوٹا دیا ہے کہ مجھے لوٹا تھا لوٹا دیا میں ضروری نہیں کہ وہ لفظ منہ سے نکالا. یہ تھا رحم کے بارے میں ایک تبصرہ قرآن حکیم کی روشنی میں اور آپ کی کرتا ہے جو بہت ہی اہم ہے سوال کا جواب میرا ضروری ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے یہ رحیم اجر ہم کا مطلب ہوتا ہے انگریزی ہوتا ہے جو ہے مذہب چلو تو ہے پیٹ تو ہے رحم کرنا اور اللہ کے اوپر رحم کی تمام ڈگری پر یہ ثابت ہوا. اب سوال یہ کہ اللہ جب اتنا رحیم ہے تو بندوں کے اوپر عذاب کیوں نازل کرتا ہے, انہیں عالم مسائل میں مبتلا کیوں کرتا ہے. بہت اہم سوال ہے کہتے ہیں یہ سوال حاصل کا بھی کر سکتے ہیں اور حاطب نے کیا کہا ہے کہتا ہے کہ کھلے نصیب سے گستانے اور ملے من کھلے نصیب سے گستانے اور ملے من مگر نصیب برے ہوئے قریب سے بننا وہ دید وہ دیدن مانے ہوا کا چلنا ونڈ بلوئنگ ہوا کا چلنا وہ دیدن ہوا چلنا. وہ کہتا ہے کہ میرے آرزوؤں کے باغ سے میرے تمناؤں کے باغ سے میرے دل میں ایک پھول بھی نہیں سنا ہے. گلے نچیر سے گستا نے آرزو دل من آرزوؤں کے تمناؤں کے باغ سے میرے دل میں ایک پھول بھی نہیں سنا ہے مگر نصیب مروت تری چمن مزید مگر یہاں اس چیز کے بارے میں ایسا لگتا ہے شاید شاید اس چمن کے اندر مروت کی ہوا ہی نکلے بہت پیارا انداز شکریہ گلے نصیب یہ پستان آس نیلے من کر نصیب ہو رہا ہوئے کری چمن وزیر آرزوں کے باغ سے میرے دل میں پھول بھی نہیں چنا. لگتا ہے کہ اس چمن میں مروت کی ہوا ہی نہیں چلی ہے. تو غالب کیا کہتے ہیں نقش بری آتی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا, نقش بری آتی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. بہت ہی عظیم شان شعر ہے اس نے اولا تو مکمل اختیار ہے. نقش پریا کی طرح سے اتنا جیتے ہیں نقش بھی ہو پریا بھی ہو بکے تھے اور نقش سے پیارا ہے ہستی کا وجود کا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں شوقی اس پیارا ہے ہستی کا اور ہستی کے مجھے آدھار ہو گیا. اس لیے کہ محبوب کی شوقی بولتے نہیں, محبوب کا اس میں بات وفا اور محبوب کا اس میں بات جفا ہم تو شوقی ہے. شوقی کے اندر دو پہلو, شوقی سے اشتہارا ہستی وجود اور وجود کا مسترایا ہونا اور تحریر سے بڑا کریشن تخلیق کو پہلا مصرع مکمل اشتہارا ہے. اور اشتہارا کے بارے میں پروفیسر افشار اشرف انور بیٹھے ہوئے ہیں اور ادبا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب مشقت اور مشقت میں ایک سوئی ختم ہو جائے تو اشتہار جنم لیتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا پہلا مصرع ہماری اشتہار ہے اور دوسرا مصرع کل بھی ہے. یعنی ایران میں کوئی رنگ تھی کہ جب چادخا چادخائی میں جاتا تھا تو کاغذ کے پیرن پہن لیتا تھا پھر جاتا تلمی ہے. ایک بات کہتے تھے بندی ہو پیر کر کے وہ تلمی, لیکن تلمی ہی میں اس میں تالی ہے. یہ سچی تو بڑی بات ہے, تلمی میں اس میں تالی ہے. اس میں تالی کا مطلب سمجھو کہ کسی چیز کی اصل علت بتانے کے بجائے کوئی اور عزت بیان کی ہے. کہتے نہیں کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی, خاص میں کیا صورتیں ہوئی گی جو پتا ہو گئی. مرکزی خیال شعر کا یہ ہے کہ حسن پنا نہیں ہوگا. یہ مرکزی خیال ہے تھیم ہے کہ حسن پنا نہیں ہوگا. اب کہتا یہ ہے کہ یہ جو گل و لالا زمین سے اگے ہیں یہ گل و لالا نہیں ہے بلکہ وہ حسینائیں ہیں جو زمین میں دفن کر دی گئی ہیں. اب کہیں حسن گل و لالا کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. اور اس میں وہی رونا رویا ہے اس نے جو حافظ کے شعر کے اندر رویا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کر کے مبتلائے آزار کیوں کیا, آلام و مسائل کے درمیان گھیر کر کے کیوں رکھا ہے, پریشانیوں کے درمیان انسان کیا ہوا ہے. تو مقوم میں بہت سارے لوگوں نے سبوں پر سفید کیا کر دیے, لیکن اگر اس شعر کا مقوم ذہن رکھنا ہے تو انگریزی شاعر کا ایک شعر ذہن رکھ لو ہمیشہ, اس شعر کا مقوم آپ کے ذہن رہے کہ on the creation of thy beauty hangs the mist of tears. اچھا لیکن حسن کی کائنات کے اوپر آنسو شاسو ہے. یہ مفہوم ہے وہی رونا ہویا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے, موت کیوں دیتا ہے, تکلیفیں کیوں دیتا ہے, امراض کیوں دیتا ہے, پریشانیاں کیوں دیتا ہے. حل کر لیں اس سوال کے جواب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مبتلا یاد نہیں کرنا, یہ تو تصوری غلط, یہ تو تصوری غلط کہ اللہ کسی کو مبتلا یاد کرتا ہے, یہ تو تصوری غلط. اس لیے کہ وہ رحمان ہے ہمیشہ رحم بھی کرتا ہے, اگر عذاب دیتا ہے تو اس کی رحمت پر سو رکھا جائے گا, وہ بھی رحمت ہے. یہ نقطہ اگر ذہن میں آ جائے تو سوال کا جواب مل جائے گا. جو سوال غالب کیجیے تو سوال آپ نے کیا ہے تو عام ضرور میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے تو کسی کو مبتلا عذاب کیوں کرتا ہے, رنگ جو آلام کیوں دیتا ہے, عذاب کیوں دیتا ہے اس کو؟ جواب اس کا یہی ہے کہ عذاب جو نازل ہوتا ہے, مصائب جو آتے ہیں, در حقیقت یہ رحمت ہی ہے اللہ کی, یہ ظہور رحمت بصورت ہے, بصورت رحمت ہے, ظہور رحمت بصورت رحمت ہے, اس کا عذاب ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیے ایک آدمی کا جسم ہے اس کو سڑ جاتا ہے, اب اگر اس عضو کو باقی رکھا جائے تو پورے بدن کے سڑ جانے کا اندیشہ ہے, آدمی مر جائے. تو ایک رحیم ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو, اس کے بدن کو زندہ کر دیتا. بتائیے یہ ہاتھ کا کاٹا جانا, بتائیے یہ سہمت تو ہے لیکن مہربان ڈاکٹر کی رحمت بصورت ہے. ہاتھ کاٹ دیا گیا پورے جسم کو بچانے کے لیے تو آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے غلط کیا. ایسے ہی اللہ کسی کو مبتلا آزار کرے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی رحمت بصورت ہے. اس کو ایک مثال سے اور سمجھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی مرشاد فرمایا والذارب والسارقة فاقطعوا أيديهما. کوئی چور مرد چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ لیا جائے, ہاتھ کاٹ لیا جائے. شریعت تو رحمت کی ہے, نبی رحمت ہے اور اللہ رحمان و رحیم ہے, یہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو مصیبت ہے, یہ تو عذاب ہے, یہ تو سہمت ہے. لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا اس کے حق میں اگر رحمت مان لی جائے تو پورے محلے والوں کے حق میں رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر جو یہ رحمت ہوئی ہے یہ آئی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقے سے رحمت ہے اس پر, تاکہ لوگ اس کے ہاتھ سے مریں. اللہ کی رحمت کیا بھائی شاداب نہیں کرتے, ادابی چیز ہے. موت جو مانتی ہے اللہ موت کیوں دیتا ہے؟ تو جواب اگر موت نہ دیتا تو ہر آدمی صبر نہ آشنا ہوتا پھر ہو جاتا. ایسی بڑی اچھی بات کہ سر موت نے کر دیا ناچار اگر نہ ہنسا, موت نے کر دیا ناچار اگر نہ انسان ہے یہ ہے یہ ہے وہ خود بھی کہ خدا کافی نقام ہے پرشن. موت نے کر دیا ناچار وگرنا انسان ہے وہ خود بھی جو خدا کا بھی نقائم ہوتا. اس وجہ سے موت ضروری ہے, موت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو دیتا ہے, در حقیقت اس کی رحمت ہے. کسی صوفی نے کہا ہے کہ الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے تو محبت کا ثبوت دو نا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے جب محبت ہے تو محبوب سے ملاقات کرو نا. اب محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موت کا پل کراؤ کرو. الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. لہذا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے اور موت سے ڈرتے. مرو تب نا تم اپنے محبوب سے ملاقات کرو گے, ورنہ ابد تو ہے نشاتے کار کیا کیا, ابد تو ہے نشاتے کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مطلب کیا, نہ ہو مرنا جینے کا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول بھی رحیم ہے جیسا کہ قرآن نے بتایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبی کی صفت رحیم بتائی گئی. قرآن کیا ہے کہ ہم ارسلنا کہتا رحمت للعالمین, ہم نے اپنے نبی کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں جو اس دعوت کے پیغام کے مخاطبین اولین تھے ان کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے صفت رحماء بتائی جو رحیم کی جماعت ہے. گویا اللہ رحیم, اس کا رسول رحیم اور اس کے مخاطبین اولین بھی رحیم. سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کر دی, لوگوں کو مارا, جنگ ہوئی, صحابہ کرام لڑے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جگہوں پر کمانڈر کی چیف تھے, آپ نے مقابلہ کیا. تو بھلا رحیم کسی کو قتل کرتا ہے؟ رحیم لوگ کسی کی گردن کاٹتے ہیں؟ تو یہ تو قرآن کے بیان کے خلاف ہوا. آپ لوگوں سے لڑے, لوگوں کو قتل کیا ہے صحابہ کرام نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی, آپ کمانڈر کی چیف تھے. کسی کو قتل کرنا یہ تو رحمت کے خلاف ہے. پھر آپ کو رحیم چکا گیا, آپ کو رحمت چکا گیا. سوال کا جواب کیا جانا ضروری ہے ورنہ موضوع مکمل نہیں ہوتا. جواب اس کا یہ ہے, اور سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو چرا کے ہدایت دے کر بھیجتا ہے, اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو کسی نبی کو چراغ ہدایت لے کر بھیجتا ہے اور وہ چراغ لے کر کے جب ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان کے ایجنٹ باطل پرست لوگ چراغ ہدایت کو بجھانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے ہیں. اب چراغ ہدایت کو بچانا ہے تاکہ یہ چراغ کچھ نہ جائے, یہ چراغ کچھ جائے کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے گی, جہاں پر ضروری ہوا راستے میں آنے والے تمام لوگوں کو تباہ کر دیا تاکہ پوری انسانیت رحمت کے سائے میں آ جائے, اچھالوں کے سائے میں آ جائے. ورنہ یہ تو چراغے ہدایت اچھانے کے لیے راہ میں گھوڑے اٹکانے کے لیے آ گئے. یہ جواب ہے ان کا, کوئی بھی پیغمبر جب چراغے ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے, جیسے ہی وہ چراغ لے کر کے آگے بڑھتا ہے شیطان کے ایجنٹ, شیطان کے چیلے چاٹے باطل پرست لوگ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں, مقابلے میں آ جاتے ہیں تاکہ اس چراغ ہدایت کو بجھا دے. مدافعت پہ نبی کو تباہ اٹھانی پڑتی ہے, صحابہ کرام کو تباہ اٹھانی پڑتی ہے. پیش نظر یہ رہتا ہے کہ چراغ ہدایت کچھ گیا تو پوری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے گی. لہٰذا کائنات کو اندھیروں سے بچانے کے لیے چراغ ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے تباہ اٹھائیں گے. لہٰذا یہاں بھی رحمت بھرپور رحمت ہے, یہاں نبی کا تباہ اٹھانا آخری سوال کا جواب. بعض لوگ رحم کی بات کرتے ہیں, بعض لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا اللہ رحیم ہے, رحمان ہے, مسلمانوں کا نبی رحیم ہے, اس کے مخاطبین اولین رحماء ہیں, تو جانوروں کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ چلیے, جانوروں کا ذبح کرنا, گائے کا, بکرے کا, مرغے کا, جان لینا یہ تو رحم کے خلاف ہے. کسی بکرے کو ذبح کرنا, گائے کو ذبح کرنا, بیل کو ذبح کرنا, کسی جاندار کی جان لینا اور اسے خاک و خون میں تڑپانا یہ تو رحم کے خلاف ہونا ہے. ہر آدمی یہی سوچے گا اور غیر مسلم حضرات کے اشارے پیش کرے. تو جو لوگ رحم کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان جانوروں کے غلقوم کے اوپر جو چھری پھیرتا ہے اس کا یہ ذبح کرنا, اس کا یہ تیل رحم کے منافی ہے. لہذا مسلمانوں کا اللہ رحیم نہیں, مسلمانوں کا رسول رحیم نہیں, اور مسلمانوں وہ مسلمان جو اس پیغام کے مخاطب مسلمان خود رہی ہے اللہ بکروں کو کیوں کاٹ کے استقلال کیا ہے؟ انسان جاندار ہے اور یہ جانور بھی جاندار, ایک جاندار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے جاندار کی جان لے. یہ استدلال انسان بھی جاندار, اور سنیے, انسان بھی جاندار اور حیوان بھی جاندار. کسی جاندار کو کسی جاندار کی جان لینے کا کوئی حق نہیں. اگر ایسا کرتا ہے تو رحم اور انصاف کے ساتھ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تمہارے فکر کے اندر غلطی یہ ہے, تمہاری فکر میں غلطی یہ ہے کہ تم نے انسانوں کو اور جانوروں کو ایک سطح پر لا رکھا ہے. اور کیا جواب ہے؟ یہ جواب اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے. فکر کی غلطی یہ ہے, تمہارے سوچ کی غلطی ہے کہ تم نے انسان کو اور حیوان کو دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. بتائیے, جو مقام انسان کا ہے وہی مقام حیوان کا ہے؟ تم نے دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. غلطی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصود انسان کا کہ پپیا اور چیزوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ مقصود نہیں ہے, بلکہ اس مقصود کے استعمال کے سوال پاگلی ہے. انسان کی حیثیت اس کائنات میں مقصود اصلی ہونے کی بنا پر مستعمل کی ہے, اور پوری کائنات مستعمل ہے. میں نے کہہ رہا دو آئے پہلی پورے بکرا کی, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے انسان پوچھو, کائنات کا مقصود اصلی ہے تیرے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تیرے لیے پیدا کی گئی. یہ سورج تیرے لیے نکلتا ہے, یہ سورج تیرے لیے ڈوبتا ہے, یہ چاند تیرے لیے نکلتا ہے, یہ چاندنی تیرے لیے نکلتی ہے, یہ آسمانوں کا جیت یہ تیرے لیے ہے, یہ ہواؤں کا چلنا تیرے لیے ہے, کائنات کی ہر شے تیرے لیے تیری حیثیت مقصود اصلی کی ہے, اور تیری حیثیت مستعمل کی ہے. بقیہ کائنات کی ہر شے مستعمل ہے, تو ان کو استعمال کر. یہ سب تیرے لیے بنائی گئی ہے, اور تو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا پورے تاریخ سے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو کائنات کا مقصود ہے اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اور کائنات کی ہر شے کو تیرے استعمال کے لیے بنایا ہے. جانور تیرے استعمال کے لیے استعمال کر تیرے لیے پیدا کیا. دوسری آیت جو سورہ جاتیہ کی آیت پر بکرا کی ہے, سورہ جاتیہ کی آیت, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تیرے لیے مقدر کر دیا ہے. اے حضرت انسان, کائنات میں انسان مقصود رکھی ہے, تبیا ساری چیزیں اس کے استعمال کی دلیل, ان کی دلیل بڑی دلیل, کتنی دلیل, کتنی دلیل, ذرا بتائیے. ہوا نہ ہو انسان کیا کرتا ہے؟ اگر ہوا نہ رہے تو انسان کا بگڑ جائے گا, اور انسان نہ رہے تو ہوا کا بگڑے گا؟ کچھ بگڑنا نہیں. آگ نہ رہے تو انسان کا بگڑ جائے گا, لیکن انسان نہ رہے تو آگ کا کیا بگڑنا ہے؟ درخت نہ رہے انسان کا بگڑ جائے گا, لیکن انسان نہ رہے درخت پتا کیا بگڑ جائے گا؟ سمندر نہ رہے انسان کا بگڑ جائے گا, لیکن انسان نہ رہے سمندر کو کیا بگڑنے والا ہے؟ سورج انسان کا بگڑ جائے گا, انسان کا سورج کا بگڑ جائے گا. چاند نہ رہے انسانوں کا بگڑ جائے, لیکن انسان نہ رہے چاند کا کیا بگڑ جائے؟ یہ فطری اور پوسٹک لڑائی بتا رہے ہیں کہ انسان مقصود اصلی اور کائنات کی ہر شرط کے استعمال کی. یہی تو ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو اس کا بگڑ جائے, زندہ ہی نہیں رہ سکتا, لیکن کائنات کی ہر شرط کے بغیر لیکن یہ کائنات کی کسی شہر میں نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ بھی کائنات کے ہر شہر خود کے استعمال کیے. جو لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں حیوان اور انسان کو ایک سطح پر لانا کھڑا کر دیتے ہیں, فکر کی غلطی نہیں ہے. تو ہم شناخت نہیں دل برا کپڑا نکاش. تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے میرے محبوب, غلطی تو نہیں ہے نا. تو ہم شناخت نہیں دل برا یہ فکر کی غلط. مستقبل اور مستقبل دونوں کو تم نے ایک سطح پتا کر کے کھڑا کر دیا. یا تو کا فاولا پر نہیں کرتے اچھا اب جب استعمال کی چیز پھیری کائنات کی ہر شے جس میں یہ جانور بھی ڈالتا ہے استعمال کیا رہے. اچھا کیسے تڑکتا ہے جب گردن کاٹ دی جائے تو بکرا جب تڑکتا ہے یا جانور جب تڑکتا ہے تو بڑا رہ پاتا ہے. مسلمانوں کو اس کے تڑکنے پر رہ نہیں آتا. دیکھو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. اچھا اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس وجہ سے تڑک رہا ہے. کسی بایولوجی کے طالب علم سے پوچھو وہ بتائے گا کہ وہ تڑپ رہا ہے تکلیف کی وجہ سے نہیں. کتنی چاہیے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. کس لوگوں نے کہا کہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے؟ گردن کرنے کو تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ جو پورے بدن کا حاکم ہے جب گردن کٹ جاتی ہے اور خون دماغ تک نہیں پہنچتا تو دماغ حکم دیتا ہے آقا کو کہ جلدی سے خون پہنچاؤ مجھ تک. لیکن اب نسیں تو کٹ گئی ہیں. کے آدھا زور لگا کر کے پورے جسم کے آدھا تن جاتے ہیں اور خون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دماغ تک, تب ہم اسی کو جانور کا تڑپنا کہتے ہیں. وہ تڑپنا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود کی تعبیر میں دماغ سے حکم جاری ہے. اس نے کہا اس کی تکلیف ہوگی آپ محسوس کر رہے ہیں. انسان اور جانور میں فرق ہے, دونوں کے ایک سطح پر نہیں رکھا جائے. اچھا اس پر ایک فطری طریقے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات قدرت میں نیچر میں ایسا ہے کہ ایک چیز زندگی دوسرے پر مناسب ہے, ایک چیز زندگی دوسرے پر مناسب ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے سوچے تو سندر رہے. شیر ہرن کو پکڑ کر کھا جاتا ہے کھا جاتا ہے. بلی چوہے کو پکڑ کر کھا سکتی ہے. کتا بلی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کتے سے نفرت نہیں کرتے جو گوشت کھاتا ہے. اسے کام نہیں ہے پھر تو مسلمان گوشت کھاتا کہ ہے گندا. کیسے سوچے کیسے خراب سوچے کتا گوشت کھائے تو کام نہیں ہوں, بلی گوشت کھائے تو پسی ہوں گلے سے لگا ہے کیوں. اور جب انسان کو کہے گندا مسلمان گندا گوشت شیر گوشت کھائے تو اسے زو میں دیکھنے کے لیے اسے کوئی نفرت نہیں کرتا. کیا معاملہ ہے؟ تو فطری طریقے ہے کہ ایک کی زندگی دوسرے کے اوپر مناسب ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا کر اپنی زندگی بچاتی ہے. ایک وہ پیلی پکڑتی ہے اسی طریقے سے انسان کی تفریح کس طرح فرمائی ہے کہ اس کے منہ میں دو طریقے کے بات ہے, ایک ہاتھ کھانے کے گوشت کھانے کے. ظاہر ہے کہ فطرت خود بتا رہی ہے کہ انسان گوشت کھور بھی ہے اور سبزی کھور بھی ہے. کیوں فطرت کی اس چیز کو تو مانتے ہو, فطرت کی اس چیز کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مسلمان اگر رحیم ہے تو جانوروں کو کیوں کاٹتے ہیں؟ دلیل کیا ہے کہ انسان بھی جاندار اور حیوان بھی جاندار, لہٰذا ایک جاندار کو دوسرے جاندار کو مارنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو انسان کی امتیازی حیثیت کو نہیں سمجھتے کہ کائنات کا مقصود اصلی انسان ہے. بقیہ تمام چیزیں اس کے استعمال کے لیے انسان گستا بھی رہے اور کائنات کی حقیقت استعمال ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور آخرت سے بھی ثابت ہے. فکری دلائل بھی موجود ہے, کائنات کی سوائی بھی موجود ہے. ہر طریقے کے دلائل، نقلی دلائل، عقلی دلائل، فطری دلائل، کائناتی دلائل، کیے بے رحمی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو موضوع اٹھایا تھا اسلام میں رحم کا تصور، ہم نے بڑی حد تک موضوع کر لی. ہو سکتا ہے کہ بات باتیں سمجھ میں نہ آئی، اس لیے کہ میں دیکھ کر لاجک اور فلاسفی کا طالب علم اور میرا بہنوں کی کاؤنٹنگ، میرا اندازہ بیان بالکل تجزیاتی اور تحلیلی ہوتا ہے. یاد آ کر کے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کتابوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں. لیکن قرآن میں بھی بات کافی ایسی ہے جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. قرآن حکیم نے کہا وما یعقلھا الا العالمون، اس حقیقت کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں. بتائے گئے میری بات باتیں ایسی ہیں جو بہت گہری فکر اور تقیب نظر سے متا پاتی ہیں. دعا کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہمارے دلوں میں جذبے رحم پیدا کروائے، ہم ایک مسلمان کے تئیں اپنے دلوں میں جذبے رحم رکھیں. ایک غیر مسلم، ایک ہندو، ایک عیسائی، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے کئی اپنے دل میں جذبے رحم رکھیں، اپنے ذہنوں میں تصور رحم رکھیں. اور اس طرح میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے احباب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ ہمارا دیش ہندوستان، بھارت، اس میں رنگا رنگ تہذیبیں موجود ہیں، مختلف ریلیجنز کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، تمام لوگ ایک دوسرے کے کئی یہ جذبہ دل میں بساتے ہیں. سارے اختلافات ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے انتشار ختم ہو جائیں، سارے مفاسد ختم ہو جائیں، ہم سب تمام مذہب کے ماننے والے اس دیش میں بھارت میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں. اس طریقے سے وی کین میک آور انڈیا گریٹ گریٹر گریٹر. اللہ ہمیں نیک مدد اچھے سمجھ پڑھنا فرمائے. باب دعانا میں آپ تمام لوگوں کا زیادہ خطاب میں نے تقریر میں مزہ لگتا ہے.